Te egy apple.com-ra ilyenkor. A streamet! Ez az! Szólj, ha megy a YouTube-on. Végre, végre! Most nem... intrózgatunk semmi. Konkrétan beszélgettünk. 20 beszélgettünk. Perce, 20 perce próbáljuk elindítani. Egyszerűen nem volt elérhető ez a gomb, amivel el tudtuk volna indítani. Már minden készen volt, minden be volt készítve. Mondjuk egy kicsit túlzok, mert hogy streamet nem lehet, mármint az Apple Live-nak a streamét mi nem tudjuk. Korlatilag, vagy tudjuk, Lali, találtál valami használatot? Nem, még nincsen megoldás. Egy kínai hangolámondásos van, de az botrány. Azt talán lehet kihagyom. Kipőtsége, kicsi iPhone. Igen, biztos így. De biztos, biztos japó-magyar. Kb. Ja, nagyon tolom. Tolásomnál. Na, szóval kicsit le vagyunk most lombozva, srácok, mert készültünk volna egy tök jó livestream-mel, ahol mindent szuperül meg lehet nézni. Még ezt az oltárian béna általam csak gyűlölettel tekintett iTunes-t is föltelepítettem a gépemre. Ami Windows gépen még rosszabb, mert ugye azt írták, hogy ezen majd tudjuk nézni. De nem tudjuk. Nem tudjuk. Tehát konkrétan az Apple azt gondolta, hogy ha nincsen Apple terméked, akkor lép egyet hátra, és csesz pofán magad. Tehát, hogy így, akkor nem fogod nézni a live-ot semmilyen formában. Helyette olvashatod a blogot, ami ugyan online frissül, de őszintén szólva, ki a büdös francot érdekel az online blog, vagy nem tudom, engem baromira nem tudom, ti hogy vagytok vele egyébként. Hát innen legalább kiszűrjük azt, hogy vajon mi történhet. Körülbelül mi? De mondjuk hát ilyeneket írkálnak ki, hogy az iPhone 6 Plus nagyobb felbontáson tud játékot futtatni, mint a next gen konzolok. Tehát így... Igen, most egyébként, képzelni. Amit Lali adott linket, azon keresztül én itt most ugyan... nem is akadozik, teljesen jó, egy elég komoly játékkal tolják ám egyébként. Hát érdemes. Igen, nyilván így van, hogy nagyobb felbontáson futtatja, mint a next gen konzolok, csak mit tudom, milyen játszani, Last of Us, nem mondom ki, de tudjuk, melyik játékra gondolok. Ivan, starting soon még mindig? Bizony. Menj már. Beszélünk 2 perc, és én mindig nem kezdődött el. Most vagy azért az nem igen. Kezdődött el, mert nem kezdődött el. De tényleg nem kezdődött el. Számol. Hát a tököm ki van. Ha ez benne van a streambe, akkor nem, nincs. 2 perc és 50 másodperce megy. Egyébként. Na mindegy. Mi elindítottunk. Megy, oké. Okay. Hát gyerekek, csak 3 perces csúszás van. Basztam mindenit. Az internet csodája. Az internet csodája. Na, szóval, őszintén szólva megmondom, engem, én nagyon rákészültem, hogy most leülök, és meg fogom nézni ezt az Apple Keynote-ot, ugye nekem terve volt az, hogy esetleg vásárolok valami hasonlót. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon nagy arculcsapás az én számomra, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Mármint, hogy így... Szerintetek ez egy jó üzletpolitika, hogy magát a live-ot nem követheti csak az élőben, akinek Apple terméke van? Várjál már, nekem Apple termékem van, és nem követhetem én sem élőben. Szóval itt van, hogy play live és off. Szóval ez a oké, hogy azt írja, hogy élő, de semmi. Mindezt egy iPad minin. Szóval, és egy újonnan. Szóval, hogy nem műkszik az öreg. Egyszerűen be van halva. Ahogy hívják. Egyébként Apple termékkel megnézed, befrissíted, hogy ez Apple Live, stb. Azt mondja, watch the keynote, rányomsz, behozza, és most! Na most jött el az a pillanat, amikor most már nézheted a streamet élőben, csúszással, de úgy, ahogy nézheted. Ja, és befagyott, szóval eddig nézheted, szóval köszönöm szépen, GGVP, kedves Apple, nagyon nagy vagy, nagyon drága vagy, de... GGVP Report Live. Azaz, tehát, GGVP hogy... Report Easy. Easy life. Egyébként... Ja, de elmondjuk, hogy mi történt eddig egyébként? Ja, vegyük át, mert én mert nézegetem ugye azért, hogy mi bemutatták történt. Az új iPhone-ét, mind a kettőt. Az új... Van az iPhone 6 és az iPhone Plus. Micsoda az iPhone 6 Plus. Igen, 6 Plus. Igen, 6 Plus. Meddig gondolkozhattak, hogy ezt a nevet adják nekik? Nem, rossz kreatívok. Most már nem S, tudod, mert az S majd későbben szól, jön majd a iPhone igen, majd 6, a 6S plusz, és a 6S. Jön majd a plusz S, persze, jön majd az öreg plusz S. Most azt mutatják be, hogy milyen rohadt gyors lesz az internet, mert neked Amerikában rohadtul kell internet, az LTE az neked nagyon kell, csak az Magyarországon nincs. De most már nem elég az LTE, most már Volt-e lesz, és ami Voice Over LTE, nem tudom, én örülök neki. T-Mobile, ott az öreg T-Mobile, és ennyi. Szóval T-Mobile az egyetlen magyar szolgáltató, akiknél majd lesz LTE, VO LTE. Ugye, mit szóltok a méretéhez az iPhone 6-nak? Ugye már lehetett róla tudni, hogy... Ezt akartam mondani, hogy még az alap is nagyobb. Tehát a plusz az azért készült, mert az nagyobb, mint a sima. Tehát úgy néz ki, most nézem ezt a képet, hogy az iPhone 5S az 4 col volt, vagyis hát még most is az, hát igen. 4 colos, az iPhone 6 az 4,7, és az iPhone 6 Plus meg 5,5. És az iPhone 6 Plus az úgy néz ki, szerintem nem tudom, 5,5 col, nem akkor a Galaxy Note? De azt nem tudom, azt tudom, hogy az S5, ami most itt fekszik az asztalon, az 5,6 colos talán, ezt meg a Note kerül. Az azt hiszem 5,7, mindjárt meg igen. Az a lényeg, hogy nagy. 5,7, igen. Nem hittem volna, hogy az iPhone-osok csinálnak nagy telefont. Viszont nem tudom, valamiért ordinári borzasztó a hú de jó dolog, hogy oldalra tudod fektetni az iPhone-odat. Ja igen, legalábbis a pluszt. Hát, hogy mint a landscape-be. Tehát, ha oldalra fordítod, akkor befordul az egész oldalra. Wow. Igen, ez nagy... hihetetlen újítás. Mekkora hát újítás. Jó, a menü, mármint maga az egész interfész, nem csak a nem csak az appok eddig is forogtak, csak a menü nem valamiért a home screen. Ja, ezen kívül meg behozták a Wi-Fi Call-t. Mondjuk a izé jól nézett ki a játék. Igen, azt én is néztem, az egy ilyen komolyabb izé League of Legendnek. Na most van a kamera, srácok, hátul 8 megapixeles EyeSight kamera, True Tone Flash, és valami egy nem tudom hány pixel, meg nem tudom hány fókuszos izéje, 8 megapixeles, minden új szenzor, ez van, alkötője new szenzor. Hát itt volt baromi... Nem, az anyu, az azt jelenti, hogy teljesen új. Teljesen új szenzor, pixelekre tudsz már ráfókuszálni. Mert az kell. Mert igen, szóval mi másra fókuszálnék, gyerekek, ha nem pixelekre? Vagy egyébként nem? Úgy néz ki most, ha megnézitek, itt van, it's always good to know your audience, és megnézitek azt a képet, úgy néz ki, mint amit a Madách Színházban rendeznék meg a VVDC-t, nem? Tehát, hogy ilyen tehát vannak ilyen páholyok. A Google-é megvan, nem? Hogy milyen volt, tehát, hogy egy ilyen hatalmas nagy színpadra felépített szerkezet, ami tudod, mint a Machines, vagy mi volt ez a nagyon régi retro játék, amikor meggyújtottad a gyertyát, az fölmelegítette a vizet, a víz kifolyt, elindította a labdát, tudod, és akkor ilyen láncreakciós izé. A The Incredible Machines-t gondolsz. Az. Na és olyan volt ugye a színpad, és akkor a legvégén egy kalapács betört az üveget, vagy valami ilyesmi, és akkor tűz meg mint. Jó, én egy olyat szeretnék, most belegondoltam, hogy ilyen kisebb európai, mondjuk magyar ilyen telefon, vagy egyéb média szolgáltatónak média készülék szolgáltatónak a nagy eventjén, így tavasszal, tudod, így van egy garázs, tőle van pokolva flirt székeket, és eljönnek rá hárman. Egyébként... És egy PowerPointon, meg egy projektoron mutogatnak. Közben egyébként nem magasztatok meg, akkor néha-néha azért bele-bele szólok, hogy már azért nézem most konkrétan egy tableten és egy monitoron is a streamet, csak hogy legyen egy kis real-time adás. De most tableten pont lefagyott az öreg. Minden lényeg, hogy nagyon nagy panorámaképet tudsz csinálni, 43 megapixeleset, ami azt jelenti, hogy nem tudom, szintem összerakták, nem tudom, hogy csinálták, mindegy. Szóval csak ennyi. Sziasztok, ennyi voltam, szóval folytathatjátok. Ez a Marci out, tudod? Azaz. I'm out! Egyébként most ez a 8 megapixel, ez most lehet, hogy viccesnek tűnik, meg a 3 éves S3-omban is az van, de hogy alapvetően itt a megapixel baromira nem számít szerintem. Tehát, igen, tehát ami az volt odaírva, oda van írva, hogy 2.2-es például az Aperture. Na ilyen, ilyen szám nem nagyon van szerintem ilyen, telefonban. Úristen, van benne az felismerő? Te jó Isten, van benne HDR? Na ne. HDR? Mondjuk... Az mi a HDR? Bocs, hogy az, én amik, vagyok. Rétegesen csinálja meg, mindegy. Ilyen, három, nem tudom, három egyéb... képből különböző világossággal igen. Csinál egy képet, és így a sötét, meg a nagyon sötét, meg a nagyon világos árnyalat is látszódik. Ja, az tök jó, és akkor nincs már... túl exponálva van, vagy ilyesmi. De Kaveri, nekem az... a 3 éves S3-adban is HDR van. Csak a Sam, vagy az iPhone-ban eddig fényképezésnél... Mi? HDR? Van. Dehogy nincs. Bőven az, nincs. Az iPhone 4-esebb is van HDR. Egyébként nekem azt írja az Apple.com, hogy access denied, és ha nincsen permission-em az oldalhoz. Nekem is az előbb azt írja, hogy Apple is having some problems with a backdate AR. Rácok, hogy tetszik a kinézete ez a... Ez a lekerekített? Erre a rossz indulatú lennék, azt mondanám, hogy lenyúlták a Samsung design. Igen, pont azt akartam mondani, hogy annyira tetszett, hogy ilyen üveg volt a hátulja, meg ilyen kicsit kockásabb, ez meg igen. Tök úgy néz ki, mint egy Galaxy S sakárány. Igen, én azért ízeltem, hogy ugye én mondtam is nektek, hogy nekem az anyaghasználat nagyon-nagyon sokat számít, meg hogy néz ki. És... Mondjuk azért és gondolom, nem műanyag. Nem, nyilván nem, de hogy én azért úgy nem vagyok ezen most úgy nagyon elájulva. Annak ellenére, hogy például a színek, például ez a base színű, az brutál jól néz ki. Tehát, hogy az, tehát nem lett egy csúnya telefon, azt semmiképpen nem mondaná. De a hátulja, meg ez a lekerekített design speciál, ez nekem így annyira nem jön be. Ellenben az eleje, a front része, ezzel az egyetlen gombbal, ami van, ugyanúgy új lenyomatolvasó, minden van benne, meg gondolom, telepakolják, az viszont azt gondolom, hogy ez egy igazán high-tech, hogy így elnézeget a fotókat persze, jó lenne, ha mondjuk én is láthatnék róla a videót, de hát ez csak kiváltságos. Kicsit halljál közelebb a mikrofonhoz. Igen, ja, jó, vágja a hangodat, de igen. Egyébként a kedves nézők és egyben hallgatók is még mindig azt írják, hogy nem megy a live. Ja, tudom, igen. Nem tudok vele mit csinálni, tehát csináljuk azt, hogy lenyomjuk, és akkor ennyi volt. És megcsináljuk tehát, holnap úgy, hogy például akkor már a videót is le tudjuk tölteni. Ezt tudjuk csinálni. Holnapon nem tudok, de akkor csütörtökön esetleg. Hát, megcsinálják csütörtökön? Mert én ráérek csütörtökön. Én is ráérek akkor, vagy hát nem érek rá, de akkor úgy csinálom, hogy ráérjek, és akkor videóval mindennel együtt végignézzük. Ja, akkor leállítsam a streamet? Hát, akkor mindegy. Ha valaki esetleg ezt a 12 percet hallotta volna, megpróbáltuk, nem jött össze, nem próbálunk, és... Az Apple a YouTube-ot is kikészítette. Teljesen. Igen, teljesen. Úgyhogy... meghalt az internet. Szíjjel halt, úgyhogy szevasztok. Úgyhogy sziasztok, csütörtökön. Tali, sziasztok. Ott Tali.